PST. Znaki zapytania 2. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. Jeśli dziś to i zawtra, stylem szastam, znowu płonie trawka i leje się nafta. Wielka pasja mego serca, dzikość. Hip-hopowa karma to nie droga do nikąd. Zawsze lubiłem pisać i mówić do ludzi, pierdoląc opcje, weź się z tym szybko uwiń. Płynie przekaz do człowieka ode mnie, to znamienne, znów piszę wiersze codziennie. Procentę permanentnie napierdalam, kocham prawdę i nikogo nie omamiam. Rzeźbię w sobie spokój jak Dalaj Lama, skręcam chama i zamieniam popiół w zdania. Muzyczny ultras, nieokiełznany twórca, wciągam to w płuca, jakoś najwyższa półka. Hip-hop leczy, weź sam się przekonaj, to wszystko rozgrywa się koło nas. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. Słuchałem znaków zapytania, jak siedziałem na ostatniej. Minęła prawie dekada, ogarniam projekty własne. Dałem na miastkę tego, co szykuję z dnia na dzień. Jak miałem 18, dalej szlifowałem charakter. W oparach dżem, już nie jeden nie powalał stres. Prowadzi wiara mnie, zajawa kręci się jak adapter. Wjadę z kolana w grę, zrobię to jak w Stanach J. Nie będę płakał na trakach, ani spowiadał się. Nadrabiam pomysłem, chociaż czas tu goni mnie. Nałogi też ciste jak perpetuum mobile. Synek pokory weź, bo twój faworyt zszedł. Codzienny storytel, żaden rap autorytet. Zabieraj swag, bo kurwa lecę na dorbitę. Nic nie łapiesz ciągle na ławce, kiepski goalkeeper. A każdy dzień nakręca mnie na koncertach bang. Lecę permanent, lepiej zapamiętaj mnie. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. To jest permanentny stan tworzenia. Permanentny stan tworzenia. Jestem raperem i czasem za wiele tu daję w enemy. Lubię kiedy do pisania nagania mnie Witty Hennessy. Spalę scenę ci, nie wierzysz man, spalę ją, bo mam permanentny stan. One, two, three, czas mnie nagania. Rozpędzam się 16 wersów do nagrania, bo to mania. Gdy łapię dym w płuca, jeszcze drin i lewe myśli odrzucam. Wyłączam tel, nie mów nic, bo ci włożę knebel. Kiedy nagrywam już, I'm on my level. I tego nie zrozumiesz wszystko. Nie ma takiej opcji, bo nie jesteś artystą. Niknął ich flow, przy nas to nizina. Jadę z tym, widzę grymas, skurwysyna. Bo gdy już na koncercie scenę mówią typki spal, organizator nie ma siana, szybki szmal.